visokoj sivoj stijeni že orlovi bdiju. Tu počiva slavni njegoš u vječnom miru. Suri orli sa lovoće na njemu hlada prave, kogod prođe kraj lovčega, njemu pozdrav šalje, njemu pozdrav šalje. Suri odli sa lovčena, njemu hlada prave, kogod prođe kraj lovčena, njemu pozdrav šalje, njemu pozdrav šalje. Splete gorski vijenac i poruči rodu da se uvijek časno bori za svjetlu slobodu. Suri orli sa lovče na njemu hlada prave, kogod prođe kraj lovčena, njemu pozdrav šalje, njemu pozdrav šalje. Suri orli sa lovčena, njemu hlada prave, kogod prođe kraj lovčena, njemu pozdrav šalje, njemu pozdrav šalje. Cvijeće bere s visokih planina, digli su mu mauzole jer je ponos svima. Suri odli sa lovče na njemu hlada prave, kogod prođe kraj lovčena, njemu pozdrav šalje, njemu pozdrav šalje. Suri orli sa lovčena, njemu hlada prave, kogod prođe kraj lovčena, njemu pozdrav šalje, njemu pozdrav šalje. Pjesma njegoša